Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttaqin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nübüvvetin 6. yılı, Rahman suresi nazil olmuş. İlk sure Darul Erkam'da okununca Efendimiz de ashab da sürenin o güzelliğine vurulmuş. O güne kadar daha Kabe'nin avlusunda açıktan Kur'an okunmamış. Ama Rahman suresi öyle bir sarsmış ki Erkam'ın evinin sakinlerini, Allah Resulü bile kim bu ayetleri Mekke'nin ortasında okuyacak diye sormuş. Bir el kalkmış havaya. Elin sahibi pek de o işi kaldırabilecek bir bünyenin sahibi değil. Elin sahibi Abdullah İbni Mesud. Darul Erkam'ın o günkü talebeleri içerisinde cüsse itibariyle en zayıf olanı. Efendimiz istememiş onu göndermeyi ama İbni Mesud ısrarla izini koparmış. İbni Mesud'un nasıl biri olduğunu anlayabilmeniz için şöyle bir örnek vereyim size. Bir gün ağaca çıkmış da ashab onun o zayıf cüssesiyle biraz alay etmişler. Çünkü İbni Mesud'un ayakları, bacakları başkalarının kolları kadar ince, zarif bir yapısı var. Efendimiz de onların güldüğünü görünce, gülün gülün, vallahi o güldüğünüz bedene cehennemin ateşi dokunmayacak diyecektir. İbni Mesud böyle biri olmasına rağmen, bir Kur'an alimi olarak Kur'an'ın o güzel ayetlerine vurulmuş. Ben okuyacağım ya Resulallah demiş. Varmış Kabe'nin avlusuna ve okumaya başlamış. Okudukça Mekke'nin kara yüzlü adamları etrafını sarmışlar. Tekme tokat ne verdiyse Allah İbni Mesud'u ayakları altında çiğnemeye başlamışlar. Kan revan içerisinde taşınmış tekrardan Darul Erkam'a. Allah Resulü İbni Mesud'u o halde görünce, ey İbni Mesud, ben sana demedim mi bu işi sen kaldıramazsın diye. Ama orada söylediği bir cümle olmuş. Ya Resulallah, vallahi Mekkelilerin bu kadar küçüldüklerine ben bir daha şahit olmamıştım. O kadar küçülmüşlerdi ki onlar bana vururken, onlar beni ayakları altında çiğnerken o kadar acizleşmişlerdi ki ben o acizlikleri karşısında o duyduğum mutluluğu halen yüreğimde hissediyorum. Gemide olanları seyrederken bilmiyorum aklınıza geldi mi bu tablo. Kimi tekmeliyordu görmüyorduk. Ama biri vardı ayağının altında. Kim varsa o İbni Mesud'dur. İbni Mesud gibi o aslında onları aciz duruma düşürmüş bir yiğittir. Bize çok şey öğretti. Çok şey de öğretecek. Ama neler öğrettiği konusunda ben saatlerce size bir şeyler anlatabilirim. Asıl meselemiz o değil. Bir iki cümle söylememe müsaade edin. Bize ne öğretti biliyor musunuz? Allahu Ekber ne demek onu öğretti. Biz Allahu Ekber diyorduk. Allahu Ekber derken El Alim olan, El Basir olan Allah'ın da büyüklüğünü ikrar ediyorduk. Ama içten içe artık imanımızın düzeyinde sizi tenzih ederim ama etrafta vardı öyleleri. Allah alimdir ama Amerika'da duyar diyorlardı. Allah basirdir ama İsrail de görür diyorlardı. Biz orada anladık ki Allahu Ekber'miş. El Alim olan da, El Basir olan da sadece ve sadece Allah'mış. Aslında biz gemide İsrail'in koca bir yalan olduğunu öğrendik ve patladı. Sonunu da göreceğiz inşallah. Allah sonunu da gösterecek inşallah. Başka neyi öğretti? Size ben Suffa Mektebi'ni anlatıyorum. Size ben sahabeyi anlatıyorum. Bazıları diyorlar ki ashab o kadar büyük işler yapmış ki biz nerede, onlar nerede? Bir daha bu güzellikler yapılmaz diyorlar. Ben de ısrarla diyorum, son güne kadar da diyeceğim. Hayır, sahabenin yiğitliği nispetinde yiğitlikleri bu dünya görecek. Çünkü Kur'an minel müminine ricalun derken ricali, yiğitleri sadece sahabeyle sınırlandırmadı. Size ben Hazreti Ali'yi anlattım, hicret gecesi. Ali'yi o yatağa yatırırken Allah Resulü, Ali kalkmak için değil ölmek için yatmıştı. Ali o gün 23 yaşındaydı. Kayseri'nin medarı iftiharı Furkan 19 yaşındaydı. Onu yolcu ederlerken görüşürüz Furkan demişler de ben dönmek için gitmiyorum ki, ölmek için gidiyorum demiş. Beni ikna edin dostlar. İkna edin ve deyin ki Furkan'ın kametinin Ali'nin kametinden farkı var. Vallahi yok. Ali'nin yolunda bir yiğit o. Adı Furkan olsa da Ali'nin yolunda yürüyen bir Ali o. Beş kurşunla İsrail'in hedefi ol, 19 yaşında şehadete git. Seni yetiştiren ananın ayağının altına kurban olalım. Nasıl bir aşk ki bu? 19 yaşında senin yaşıtların başka sevdaların peşindeyken sen Gazze'nin gemisine İnsanlık onurunu kurtarma adına binecek ve dönmeyeceksin. Allah şehadetini kabul etsin. Allah bütün şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Allah bizlere de o şehitlerin yolundan yürüyecek kametler versin. Allah onların kanlarının bedelini bizlerin elleriyle sordursun. O akan kanları inşallah zayi etmeyecektir de bizlere zayi ettirmesin. Bizleri de onların yolunda etsin inşallah. Bunca sözün arkasından nasıl işlerim bu dersi bilmiyorum ama inşallah beraberce işleyeceğiz. Suffa Mektebi diyeceğiz. O mektebin muallimleri diyeceğiz. Akıllarımız, zihinlerimiz Gazze'de olsa da, o gemide olsa da yine onlara ilham kaynağı olan bu büyüklerin ayak izlerini takip etmeye çalışacağız. Dersimizin üst başlığını hatırlıyorsunuz. Suffa'nın muallimleri dedik. Üç muallim var orada dedik. Semavi muallim, nebevi muallim, beşeri muallim dedik. Semavi muallim olarak Cebrail'i iki derste işledik. Bugün de inşallah nebevi muallim deyip Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı işleyeceğiz. Efendimiz ve muallimlik yan yana geldiği zaman birbirlerine yakışan iki kelimeyi yan yana getirmiş oluruz. Çünkü Allah Resulü kendi gönderiliş gayesinin muallimlik olduğunu açıkça bize beyan eder. Ben ancak muallim olarak gönderildim der. Ve bu hadisi çeşitli vesilelerle, farklı rivayetlerle de bize dile getirir. Kur'an'a bakarız, onlarca ayet onun muallim oluşunu bize söyler. Zaten hatırlarsanız geçen sene Mevlid ayı programlarında bir ders yapmıştık, bağımsız bir ders. Efendimizin görevlerinden talim ve tezkiye demiştik. Ben o dersi tekrar edecek değilim ama dinlemeyenler, unutanlar o derse bir daha müracaat etsinler. Vakfın internet sitesinde var. O derste şöyle bir yol üzere yürümüştük. Demiştik ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün aleme bir şeyler öğretti. Hatta Kur'an'ın ifadesiyle bilmediğimiz her şeyi o öğretti. O gelmeseydi biz ne bilirdik ki? O bize çok şey öğretti. Ama özellikle biz o derste ne öğretti diye sormuş, 5 cevap almıştık. Bir de nasıl öğretti diye sormuş, 5 cevap almıştık. Ne sorusunu? İşin mahiyetini öğrenmek için sormuştuk. Nasıl sorusunu? İşin usulünü öğrenmek için sormuştuk. Ve 2 sorumuza da o derste cevap bulmaya çalışmıştık. Bugün ben onları tekrar edecek değilim. Çünkü Allah Resulü'nün muallimliği mevzu bahis olunca konuşacağımız o kadar çok şey var ki, tekrar edeceğimize konuşamadığımız mevzulara bir giriş yapalım isterseniz. Peki neyi konuşacağız? Yine bir çerçeve belirleyelim. 2 ders yapacağız inşallah bu başlıkta da. Zaten 2 dersin sonunda da bu dönemki derslerimize son vereceğiz. Bu 2 dersimizde bir tek soru üzerine yürüyeceğiz. İdeal bir muallim nasıl olur? Bunun cevabını Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatından öğreneceğiz. O hayatın her alanında ve her anında ideal bir modeldi, değil mi? Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir alanda söz söylemişse ki o her alanda söz söylemiştir. Söz söylediği o alanda bundan daha güzeli olmaz dedirterek söz söylemiştir. Bir alanda konuşmuşsa bütün dünya toplanıp gelsin, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o alanda ortaya koymuş olduğu rehberliği ve modelliği aşacak, onu geçecek ikinci bir örneklik ortaya koyamazlar. Biz buna da iman etmişiz. Ve tarihte Allah Resulü'nün aleme bıraktığı nebevi terekede bunun en büyük delilidir. O halde biz muallimliği de konuşacaksak elbette ki Allah Resulü'nden konuşacağız. Ve onun muallim oluşundan ideal bir muallim nasıl olur onu öğreneceğiz. Peki bu soruyu sorsak, Efendimizin hayatı bize nedir? Çok şey söyler. Ama dedim ya, çerçeveyi daraltarak yürüyeceğiz. Ben size 10 madde vereceğim bugünkü derste. 5'ini bu ilk dersimizde, bu dersimizde işleyeceğiz. 5'ini de bir dahaki dersimize bırakacağız ve bu bahsi kapatacağız. İdeal bir muallimin nasıl olacağını Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize öğretecek. Peki nedir bu 10 madde? 1. Muallim yaptığı işi meslek olarak değil bir vazife olarak görmelidir. 2. Muallim merhameti en büyük azık olarak edinmeli, yüreğini bir ana şefkati ile açmalıdır. Detaylarına geleceğiz. 3. Muallim söylediğini yaşamalı, yaşadığını anlatmalıdır. 4. Muallim hafif meşrepli olmamalı, vakarı hayatının esası olarak kılmalıdır. 5. Muallim vakarını tevazu ile dengelemeli, asla kibre kapı açmamalıdır. Bu 5 maddeyi işleyeceğiz bugünkü dersimizde ama ben isterim ki hepsini vereyim size. 6. Muallim affı ve müsamahayı kuşanmalı, öfkesini kontrol altına almalı, intikamı ise unutmalıdır. 7. Muallim adaleti hiçbir zaman hayatından çıkarmamalı. Şuraya dikkat edin. Eşitliğin adalet olmadığını çok iyi kavramalıdır. Eşitlik adalet değil midir? Hayır, değildir. Kim bunu diyorsa bize yanlış söylüyor. Adalet başka bir şey, eşitlik başka bir şey. Biz onu da Efendimizin hayatından öğreneceğiz. 8. Muallim gaye ve amacının iyice farkında olmalı, talebelerine de bunu hissettirmelidir. 9. Muallim tedriciliği esas almalı, ya hep ya hiç mantığından kendisini muhafaza etmelidir. 10. Muallim aceleciliği ve başarı hesaplarını bir kenara bırakmalı, sabrı ve beklentisizliği hayatına hakim kılmalıdır. 10 maddede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın refakatinde ideal bir muallimi öğreneceğiz. O Suffa'nın muallimiydi, Nebevi muallimiydi. Aslında bu maddelerle Allah Resulü'nün Suffa'da nasıl muallimlik yaptığını da öğrenmiş olacağız. Bu 5 maddeyi bugün işliyoruz. Birincisi neydi? Muallim yaptığı işi meslek olarak değil bir vazife olarak görmelidir. Aslında bu maddeye ait bazı bilgileri ben yanlış hatırlamıyorsam 4. derste vermiştim. Biraz bugün açacağız. Meslek görmekle vazife olarak görmek arasında çok fark var. Eğer sadece muallimlik meslek olursa, sadece mesleke indirgenirse, o vazife olarak yapılmayıp da bir geçim kapısı olarak görünülürse bir şeyler ortaya çıkar ama gerçek manada istifade hasıl olmaz. Niçin? İmam Kuşeyri'nin o güzel sözünü hatırlayalım. Bir işin ticaretini yapan o işten nasiplenemez. Eğer sadece ve sadece meseleyi ticarete, geçim kapısına, bir maaşa indirgerse bir insan asla o işten nasiplenemez. Peki şurada bir soruyu sorayım sizin adınıza. Öğretmenlerimiz var, muallimlerimiz var, imamlarımız var, İslami kurumlarında çalışan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız oradan nasipleniyorlar, oradan geçimlerini görüyorlar, oradan maaş alıyorlar. Peki onlar burayı meslek olarak edindikleri için bu işte böyle bir duruş ortaya koymaları yanlış mıdır? Eğer sadece meslek olarak görüyorlarsa elbette ki yanlıştır. Ama ben saydığım bu şekilde olan kardeşlere bir şey söylüyorum. Nedir o bir şey biliyor musunuz? Onlar Musa'nın anneleridir. Öğretmense, imamsa, bir İslami vakıfta görevliyse, eğer meslek olarak görmüyor da o işi, yaptığı o işi vazife olarak görüyorsa o kardeşlerimiz Musa'nın annesidir. Ne demek bu? Olayı Kur'an anlatıyor bize. Ben biraz detaylandırarak anlatayım sizlere. Firavun bir rüya görüyor. Gördüğü rüyada Beni İsrail mahallesinden çıkan bir ateş, bir nur onun tahtını, sarayını yerle bir ediyor. Sarayın rüya tabircilerine soruyor meselenin özünü. Onlar anlatıyorlar, diyorlar ki gördüğün bu rüyanın tabiri şudur. Beni İsrail'den bir çocuk çıkacak ve o çocuk senin sarayını, senin hükümranlığını yerle bir edecek. Ne yapayım? Doğan çocukları öldür diyor. Ve Firavun o gün için doğan çocukları, özellikle de erkek çocukları öldürmeye başlıyor. Beni İsrail mahallesine askerlerini göndererek. O günler Musa'nın anası da Musa'sını doğuruyor. Daha Musa diye bir isim koymamış. Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah Musa'nın anasına vahyediyor. Yani ilham ediyor. Bebeğini, doğurduğun o bebeği bir sandığa koy, Nil'in sularına salıver. Musa'nın anası da bunu yapıyor. Sandık Firavun'un hanımının ayaklarının dibine kadar geliyor. Firavun'un hanımı, belki Asiye validemiz, tam bilemiyoruz onu, o konuda ihtilaflar var. Hadi biz Asiye validemiz diyelim. Açınca sandığı bir bebek görüyor. Ona karşı yüreğinde bir ısınma hissediyor. Firavun'a rica ediyor. O kadar çocuk öldürdün, bunu salıver diyor. Firavun'u ikna ediyor. Ve Allah Musa'yı Firavun'un sarayında büyütüyor. Firavun'un sarayına gidince bir sorun çıkıyor ortaya. Süt emzirilmesi lazım o çocuğun. Çocuğu alıyor Firavun'un askerleri. Beni İsrail mahallesinde evlere giriyorlar. Yeni doğum yapmış sütü olan hanımlara götürüp Musa'nın emmesini sağlamaya çalışıyorlar. Hangi eve gidiyorlarsa Musa o evin hanımının göğsüne dudaklarını yapıştırıyor, emmeden bırakıyor. Orası olmadı, orası olmadı. Kur'an anlatıyor buradan sonrasını. Musa'nın ablası o askerleri görüyor. Şurada da bir ev var diyor. Oraya da gidin diyor. Kendi evine Musa'yı ve askerleri yönlendiriyor. Musa'nın anası, ana bu. Ananın yüreğini biraz sonra konuşacağız. Günlerdir görmemiş çocuğunu bir anda karşısında görüyor. O andaki o hislerinin üzerini örtüyor. Yabancı bir kadın gibi davranıyor. Musa'yı kucağına alıyor. Musa öz anasının kucağına gelir gelmez anasından süt emmeye başlıyor. Askerler yorulmuşlar saatlerdir. O tabloyu görünce onlar da seviniyorlar. Bu sefer her gün o eve Musa'yı öz anasına getiriyorlar. Musa öz çocuğunu emziriyor. Karşısında bir de ücret alıyor. Allah yürü derse işte budur. Burada Musa'nın annesi olmak, bu işi bir meslek olarak görmeyip bir vazife bilinciyle yapmak demektir. Mesela bir pazarlık etmiş midir Musa'nın anası? Asla. Ne kadar para o kadar süt demiş midir? Asla. Hiçbir şeye takılmadan vazifesini yerine getirmiştir. Ama Allah da onun karşısında ecrini vermiş, mükafatını vermiş, ücretini vermiştir. O da ayrı bir bahis. Meslek görmekle vazife görmek arasında böyle bir fark var. İkinci bir husus var dikkatlerinizi çekmek istediğim. Her insanda iki mide vardır. Biz tek mide biliyorduk değil mi? Hayır, iki mide vardır. Niçin insanlar doymuyor buradan anlayacağız. Bir bizim bildiğimiz midedir. Karınlardaki mide. Bir de ruhun midesidir. Karınlardaki midenin neyle doyduğunu biz biliyoruz. Ruhun midesi neyle dolar? Ruhun midesi buralarda dolar işte. Suffa Mektebi ruhun midesini doyurur. Sahabenin iklimi, ashabın o güzel meltemi ruhun iklimini, ruhun midesini doyurur. Kur'an ruhun midesini doyurur. Sohbetler, Allah için bir şeyler yapmak ruhun midesini doyurur. Farkına varanlar onu doyurmak için çaba içerisinde olurlar. Farkına varmayanlar aç olan midelerine rağmen karınlarındaki mideyi doyurmaya çalışırlar. Şunu siz de duymuşsunuzdur. Stresten adam yemek yer mi? Yer. Stresten adam yemek yer. Niçin? Stres aslında ruhun aç olduğunu ona söylüyor. Ama ruhunu doyurmayınca o insan ne yapıyor? Midesine yükleniyor. Allah'ın insana verdiği en büyük ikramlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Mideyi ve ruhu aynı yerde doyurmaktır. İşte muallimler, işte imamlar, işte İslami kurumlarda çalışanlar aslında midelerini ve ruhlarını, ruhlarının midelerini ve karınlarındaki mideleri aynı mekanda doyuranlardır. Bir bilseler Allah onlara nasıl bir ikram vermiş, o ikram üzerine, şükür üzerine şükür yapıp o nimetin şükrünü eda etmenin yollarını ararlar. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muallimliği bize bunların hepsini söyler. Bu işin bir meslek olmadığını, bu işin bir vazife olduğunu ama bir meslek olarak da Allah ikram ettiği zaman bunun da bir ikram olduğunu söyler. Onun için biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muallimliğini anlamaya çalıştığımız zaman bu maddeyi işin en başına alacağız. İkinci maddemiz neydi? Muallim merhameti en büyük azık olarak edinmeli, yüreğini bir ana şefkati ile açmalıdır. Merhamet, rahmet, bağışlama yoksa eğer bir yerde talim yoktur. Neden biz okullarımızda sorun yaşıyoruz? Siz buradan alın cevabını. Eğer eğitim ve öğretim ya da bizim asli lisanımızla talim ve terbiye temelinde merhametten yoksunsa orada hiçbir şey olmayacaktır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muallimliği bize bunu öğretiyor. Allah Resulü'nün merhametin nasıl zirvesinde durduğunu biz onlarca şeyde biliyoruz. Kur'an da bunun en büyük delilidir. Tevbe suresinin 128. ayetinde Rabbimiz onu bize tanıtırken, onun rahmetini ve merhametini bize tanıtırken kendisine ait iki esma-i ilahiyeyi onun için kullanmıyor muydu? O da Rauf ve Rahim'dir. Onun elçisi de Rauf ve Rahim'dir. Allah Resulü'nü Kur'an bizzat böyle tanıtıyor bize. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kendi rahmetinin, kendi merhametinin ne boyutta olduğunu bize hayatı boyunca göstermiştir. Bazen de bize Allah'ın merhametinin nasıl olduğunu bazı örneklerle açıklamıştır. Mesela bir gün bir hutbe veriyor Mescid-i Nebevi'de. Bir hanım beliriyor kapıda. İki elinde iki çocuk. Bir de göğsünde bir çocuk. Bir hurmasını üç parçaya ayırıyor. Çocukları arasında pay ediyor. O göğsündeki çocuğa da ağzında ıslatarak hurma veriyor. O kadar duygulanıyor ki Efendimiz o tabloyu görünce. Şu anayı görüyor musunuz diyor. Evet ya Resulallah görüyoruz. O ananın evladına olan merhameti de görüyor musunuz? Evet ya Resulallah. Allah o anadan daha merhametli diyor. Başka nasıl anlatsın Efendimiz? Allah'ın merhametini, rahmetini başka nasıl anlatsın? Ananın rahmetiyle kıyaslayarak anlatıyor. Başka bir gün şöyle bir söz buyuracak. Allah rahmetini 99 parçaya ayırdı. Sadece bir parçayı indirdi sizlerin içine. 98'i onun katında. Siz ne kadar merhamet adına bir şeyler biliyorsanız unutmayın ki Allah o merhametlilerin en merhametlisidir. Erhamer Rahim'indir o. Rahimlerin, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Ama Efendimiz bunu bize anlatırken ananın rahmetiyle kıyaslayarak anlatır. O bir muallim olarak da bir ana gibi merhametlidir. Bir ana gibi merhametlidir sözünden ne anlamalıyız? Çok şey. Ama iki noktaya dikkat edeceğiz. Birincisi nedir? Anaca merhamet, varlığını çocuğunun selameti için feda etmektir. Bu noktada hemfikir miyiz? Eğer bir ana analık duygusunu öldürmemişse ki bu çok istisnai bir durumdur. Seve seve çocuğu için canını verir. Çocuğunun selameti için her ana kesinlikle kendi canından vazgeçer. Muallimden bahsediyoruz. Ben ana dedikçe siz muallim anlayın. İkincisi buraya dikkat edin. Anaca merhamet çocuğunun varlığını bile çocuğunun selameti için feda etmektir. Bu ne demek? Çocuğunun varlığını bile çocuğunun selameti için feda etmektir. Aslında pek de anlaşılacak bir şey söylemedim. Ama anlaşılacak bir şeye örnek olsun diye bir şey vereceğim. Kur'an'ın kıssaları var değil mi? Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıssaları var. Biz kasasul Kur'an deriz Kur'an'ın kıssalarına. Kasasul nübüvve deriz nübüvvetin kıssalarına. Size bir tane nübüvvet kıssası anlatayım. Bu meseleyi anlayabilmemiz için. Olayı bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta Bukhari olmak üzere birçok hadis kitabında nakleder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki, bir iki kadının iki çocuğu varmış. Varmış yokmuş diye anlatınca sakın ha bir varmış bir yokmuş gibi dinlemeyin. Size bir masal falan anlatmıyorum. Allah Resulü'nün anlattığı bir kıssa anlatıyorum. Varmış yokmuş desem de siz aynen sahabenin dinlediği gibi dinleyin. Nasıl dinlerdi onlar? O mesajlarda, o kıssalarda, o anlatılarda kendi dünyalarına hisseleri taşımak için gayret ederlerdi. Sizden önceki ümmetlerin içerisinde iki kadın varmış. O iki kadının da iki çocuğu varmış. O çocukları alıp bebeklerini alıp bir gün dışarıda otururlarken bir kurt gelmiş o çocuklardan birini kapıp götürmüş. Kapıp gidince birinin çocuğu gitmiş. Çocuğu giden ananın kocası çok gattar birisiymiş. Eğer kocam çocuğu bebeği kurt kaptığını öğrenirse o da beni öldürür diyerek diğer ananın çocuğunun kendi çocuğu olduğunu iddia etmiş. Bu bebek benim demiş. Aralarında bir tartışma olmuş. Olay o günkü hakim olan Davud Aleyhisselam'a nakledilmiş. Davud Aleyhisselam hüküm verecek. İki kadın meseleyi anlatınca kadınlardan birisi biraz dilbaz, biraz dilini iyi kullanan biri olduğu için birçok şey söylemiş, Davud Aleyhisselam'ı ikna etmiş, çocuğun sahibi olduğu konusunda ona hüküm verdirmiş. Olayın bu yönü de farklı açılardan ele alınabilir ama meselemiz o değil. Daha sonra asıl çocuğun anası olan o hanım, ızdırap içerisinde kıvranırken bir daha meseleyi hakime arz etmiş. O günler Davud Aleyhisselam vefat etmiş. Süleyman Aleyhisselam tahta, mesele ona arz edilmiş. Süleyman Aleyhisselam demiş ki babamın hüküm verdiği bir meseleye siz razı olmamışsanız ben nasıl bir hüküm verebilirim ki? İyisi mi ben başka bir şey söyleyeyim. Bana bir bıçak getirin. Ben çocuğun yarısını birinize, yarısını birinize vereyim, meseleyi böylece çözelim. Bıçak geldiği anda çocuğun öz anası demiş ki Süleyman Aleyhisselam'a, ben vazgeçtim, ona ver gitsin. Süleyman Aleyhisselam anlamış ki öz ana odur. Öz ana olmak çocuğun varlığını, çocuğun selameti için feda ettirir. Şimdi anladınız mı o cümlenin ne anlama geldiğini? Peki öz ana olmak başka bize neler söylettirir? Aslında kıssanın bize söylediklerini sadece öz ana bahsinde anlamaya çalışacağız. Bir, öz ana olmak varlığını çocuğunun varlığı için kurban ettirmeyi gerektirir. İki, öz ana olmak yeri ve zamanı gelince çocuğunun selameti için çocuğunu feda ettirmeyi gerektirir. Zaten biz de bunu demiştik. Üçüncüsü, öz ana olmak çocuğunun dünyası için ebedi istikbalini değil, ebedi istikbali için dünyasını feda ettirmeyi gerektirir. Aslında hepsinin üzerinde konuşmamız lazım. Ama ona vaktimiz yok. Siz az sözden de çok şey anlarsınız. Ebedi dünya için mi dünyayı feda etmek, dünya için mi ebedi dünyayı feda etmek? Asıl istikbalin ne olduğunu söylüyor aslında bu madde bize. Dördüncüsü, öz ana olmak benim olacaksa yaşasın mantığını değil, benim olmasa bile yaşasın mantığını gerektirir. Öyle midir? Tabii ki öyledir. Beşincisi, öz ana olmak, benim yüreğim yansa bile çocuğum yanan yangınları söndürmeye giden bir itfaiyeci ise ben yanmaya razıyım demeyi gerektirir. Yanıyor mu şimdi Furkan'ın anasının yüreği? Yanmaz mı? Ama o ana böyle bir ana işte, öz ana. Öz olduğu için Furkan'ı Gazze'ye gönderdi. Gazze'ye çocuklarını gönderemeyenler öz ana olup olmadıklarını buradan hesap etsinler. Çocuklarının ebedi istikbali için kıvranmayanlar, bir sınav için uykuları kaçanlar, bilmem ne sınavı için yanıp tutuşanlar, dershane dershane dolaşanlar, bu meseleyi de kıyaslamak için vicdanlarını muhasebeye tutuştursunlar. Aslında mesajların bize verdikleri şeyler çok da öyle dünyamızdan ayrı şeyler değil. Bizzat dünyamızın içine konuşan şeyler. Allah hepimize duymayı nasip etsin. İşte dostlar, muallim merhameti en büyük azık olarak edinmeli, yüreğini bir ana şefkatiyle açmalıdır derken biz bunları demiş oluyoruz. Aslında bunca şeyi şöyle bir cümlede özetlesem herhalde meramımı anlatırım. Muallim ana yürekli adam demektir. Efendimiz de bunu yapmış, bunu göstermiş, bunun olması için de bize onlarca tavsiyelerde bulunmuştur. Üçüncüsü, muallim söylediğini yaşamalı, yaşadığını anlatmalıdır. Yani ney? Hayatında bir bütünlük olmalıdır. Bütünlük nedir? Hal ile gali birbiriyle at başı gitmesidir. Hali neyse gali de odur. Sözü neyse hayatı da odur. Eylem söylem dengesi diyorlar ya, işte odur. Eylemiyle söylemi birbirlerini yalanlamayandır. Birbirlerini destekleyendir. Efendimizin hayatı bunun en açık örneğidir. Bir şey söylediği zaman ashaba, akıllarında şöyle bir şey yok sahabenin. Bize söyledi ama acaba, hayır, acaba yok. Acaba diye bir şeye onların zihin dünyasında oluşmaması için Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatını onların gözlerinin önünde en ince detayına kadar onların dünyalarına güven verebilecek bir biçimde tesis etmişti. Aslında evinin mescidin içerisinde olması, evinin odalarının mescide açılmasının da en büyük sebebi buydu. Onlar en ince ayrıntıya kadar Efendimiz'i biliyorlardı. Hal böyle olunca Allah Resulü'nün onlara söylediği bir sözü yaşadığına iman etmişlerdi onlar. Yaşamadığı bir şeyi bizden istemez diye kesin bir kabul vardı. Böyle olduğu için de o muallimle o talebeler arasında müthiş bir iletişim bağı kurulmuştu. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize bu maddenin çerçevesinde bunları söyler. Asıl ben bu maddede de bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Muallim olmak dostlar, mukarrebinden olmaktır. Mukarrebinden olmak Allah'a yakın olmaktır. Allah'a yakın olmanın başka bir sorumluluğu var. Nedir? Onu İmam Rabbani söylesin bize. Diyor ki İmam Rabbani, hasenetül ebrar seyyiyetül mukarrebin. Hasenetül ebrar seyyiyetül mukarrebin. Ne dedi? Ebrarın haseneti, mukarrebinin, mukarrip olanların seyyieleridir. Anlaşıldı mı? Dört kelime söyledim aslında. Dördünü de biliyoruz ama öyle bir hale girmişiz ki ne yazık ki dedelerimizin dilini anlamıyoruz. Ebrar iyi demek. Hasene sevap demek. Mukarrebin Allah'a yakın olmak demek. Seyyie günah demek. Bu cümlenin bize verdiği mesaj şudur. İyilerin sevapları bazen Allah'a yakın olanlar için günah olabilir. Çok önemli bir şey bu. Aslında ideal bir muallimi anlayabilmemiz için bize ipuçları verecek bu. Ne demek? Biraz daha zihin dünyamızın algılayacağı bir seviyeye çekeyim. Bazı şeyler herkes yaptığı zaman onlar için doğal olabilir. Ama eğer muallimse bazılarına sevap olan şeyler onun için sakıncalı olabilir. Bazıları kaldırımlarda, dışarılarda oturabilirler. Muallimse eğer oturamaz. Bazıları çantasını yitirince avaz avaz bağırabilir sokakta. Ama muallimse kaybedilen çantasının peşinden dahi bağırmaya hakkı yoktur. Daha da somutlaştırabilirim ama somutlaştırmıyorum. Siz anlayın artık. Mukarrebinin yaptığı şeyler normal sıradan insanların yaptığı şeylerden çok çok farklı olmalıdır. Neden? Çünkü onlar özel insanlardır. Çünkü onlar örnek insanlardır. Çünkü onlar talebelerin bakıp da aynılarını yapacağı insanlardır. Hal böyle olunca başkalarına caiz olan birçok şey mukarrebin olanlara, yani muallim olanlara, alim olanlara caiz olmayabilir. İşte biz bütünlük meselesinde bunu da anlamalı ve bunu da ihmal etmemeliyiz. Onun için üçüncü maddemizi bir daha tekrar edelim. Muallim söylediğini yaşamalı, yaşadığını da anlatmalıdır. Bunu söylediğimiz zaman muallimin durduğu noktayı unutmadan bu söylediğim seyyiye sayılacak kendisi için şeyleri de hayatından çıkararak bir düzlem oluşturması gerektiğini unutmuyoruz. Dördüncüsü, muallim hafif meşrepli olmamalı. Vakarı hayatının esası kılmalıdır. Vakar nedir? Türkçede de kullanıyoruz. Ağırbaşlı demektir. Aceleyle karar vermemektir. Bağırıp çağırmamaktır. Hafif olabilecek her türlü davranıştan uzak durmaktır. Ama vakara Kur'an başka bir şey söylüyor. Vakarlı olanlara başka bir şey söylüyor. Furkan 63'te İbadur Rahman diyor. Rahman'ın has kulları. Rahman'ın özel kulları. Rahman'ın ayrıcalıklı kulları onlar. Niçin? Bütün varlık Abdullah'tır. İstese de istemese de, şuurlu şuursuz, bütün varlık Allah'ın kuludur. Ama Allah o kulları içerisinden iki zümreyi kendine has kul olarak seçmiştir. Has kul olarak seçince de Allah'ın has kulları dememiş, Rahman'ın has kulları demiştir. Rahmetini, mağfiretini öne çıkararak Rahman ismiyle birleştirerek bunu söylemiştir. İki sınıftan biri meleklerdir. Melekleri andığı ayet Zuhruf suresinde geçiyor. Ama Furkan 63'te Rahman'ın has kulları vakar üzere olanlar olduğunu bizzat Kur'an bize beyan ediyor. Onlar öyleleridir ki diyor Kur'an, cahiller onlara sataştığında yeryüzünde onlar vakarla yürüyüp cahillerin sataşmalarıyla karşılaştıklarında o cahillerle söz dalaşına girişmezler. Selam der, işlerine bakarlar. Vakarlı adam işi olan adamdır. Bu ayetin bize söylediği şekliyle. Ve ayetler devam ediyor. Furkan 64'ten sonra okuyun. 7-8 madde göreceksiniz. Vakarlı insanın kim olduğuna dair, vakarlı şahsiyetin anahtarlarının ne olduğuna dair Kur'an o ayetlerde bize bilgiler de verir. Ama burada anladığımız bir şey var ki Allah vakarı kulunun üzerinde görmek istiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'da da her ahlaki haslet zirvede olduğu gibi vakar da zirvedeydi. Ama unutmayın dostlar, Efendimiz vakarı nübüvvet ile birlikte kazanmamıştı. Nübüvvet öncesinde de vakarlıydı. Nasıl? Sadece Kabe'deki o hakemlik olayını hatırlayın, nasıl olduğunu anlarsınız. 35 yaşında yaşa önem veren bir yapısı var Mekke'nin. Darun Nedve'ye bile 40 yaşının altındakiler alınmıyor. Sadece 2-3 tane istisnası var onların. Onlar da Mekke'nin en vakarlı adamları zaten. Yaşa önem veren bir Mekke'de 35 yaşında Efendimiz Hacerül Esved'i yerine konulması meselesinde hakem olunca bütün Mekke'nin söylediği söz şu oldu: o emindir, biz onun verdiği hükme rıza gösteririz. Onun verdiği hükme razıyız demeleri aslında Allah Resulü'nün vakarının altına atılmış bir imzadır. Ticaretini hatırlayın, evliliğini hatırlayın. Mekke'deki olaylarda, nübüvvet öncesi olaylarda, Hırful Fudul'da mesela, o Erdemliler harekatında yer almasını hatırlayın ki o zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaşı 20'dir. Böyle hadiseleri alt alta koyduğumuzda nübüvvet öncesi onun vakarının nerede durduğunu anlıyoruz. Peki nübüvvet geldi. 13 yıl Mekke'de Allah Resulü'nün başına gelenler hepinizin malumu. Çekmediği eza, görmediği cefa kaldı mı? Yüründüğü yollara dikenler serpildi mi? Mübarek başına deve işkembesi kondu mu? 3 kuruş etmeyen insanların hakaretlerine, hatta tükürüklerine maruz kaldı mı? Taif'te taşlandı mı? Şibi Ebi Talip'te aynen Gazze'deki kardeşlerimiz gibi 3 sene muhasara altında, ambargo altında canlı canlı oraya gömülmek istendi mi? Neler neler gördü. Peki bunca şey gördü Efendimiz. Allah aşkına bir kez, bir tek tabloda vakarına aykırı bir şey gördünüz ya da duydunuz ya da okudunuz mu? Yok böyle bir şey. Amca Ebu Talip, amca Ebu Leheb, diğer amcalar hepsi onun vakarına vurulmuşlardı. Ebu Leheb arkasından dolaşıyordu değil mi? Ona inanmayın diyordu. Ben onun amcasıyım. Onun çocukluğunu bilirim. Onun nasıl biri olduğunu siz benden daha mı iyi bileceksiniz? O hastadır, mecnundur, cinler ona musallat olmuştur. Onun hakkında bir propaganda yayardı Mekke'nin sokaklarında. Ama bir gün olsun Efendimizin onun karşısına geçip de Ebu Leheb'e hakaretvari bir şey konuştuğunu biz bilmiyoruz. Ben merak ettim. Siz de merak edin, bir araştırın. Tebbet suresi nazil olunca Efendimiz ilk nazil oluşunun arkasından acaba bir daha amca Ebu Leheb'in karşısına geçip de Tebbet suresini okumuş mudur? Ben görmedim. Bir defa okumuştur ilk nazil oluşunda. Ama bir daha o süreyi, Allah indirmiş o süreyi. O Kur'an'ın bir süresi, onu dahi amcasının yüzüne okumamıştır. Neden? Vakar onu gerektirirdi onun için. Söylenen söylenmiştir. Onun ötesinde berisinde söze gerek yok. İşte Allah Resulü'nün nübüvvetteki 13 yıllık Mekke hayatındaki vakarları böyle. Peki Medine'ye gelin. Neler gördü, neler geçirdi Efendimiz? Savaşlar gördü, ihanetler gördü. Hatırlayın Reci vakasını. Hatırlayın biri Maune'yi, ihanetler gördü. Hanımına iftira attı. İftira atanlardan 3 tanesi de sevdiği Müslümanlardandı. Ve daha neler neler neler. Ama bir gün olsun vakarına aykırı bir şeyi tarih yazmadı. Zirve dedik ya, o öyle bir noktada duruyordu ki son gelecek Adem'e kadar Herkes o hedefe varmak için çalışacak ama hiçbir Adem o hedefe varamayacak. Çünkü o en kamil noktadaydı. Varılacak en üst noktada oydu. Onlarca örnek anlatabilirim dostlar size ama tek bir örnek anlatacağım size. O vakarı anlayabilmemiz için. Kendimizi bu meselenin içerisinde bir yer edinip öyle anlamaya çalışalım. Biriyle ticaret yapmışsınız, vadeli bir mal almışsınız karşı taraftan, vadesi belli, 2 ay mı 3 ay mı neyse, karşı taraftaki alacaklıya söz vermişsiniz ya da bugünkü lisanla konuşayım, senet vermişsiniz, çek vermişsiniz. Alacaklınız vadesinden önce o parayı tahsil etmek için size gelmiş. Paramı öde. Niye borçlarını ödemiyorsun diye dostlarınızın içerisinde sizin yakanızı tutmuş. Yetmemiş bir de size demiş ki sen de sülalen de zaten borç ödemekte çok tembelsiniz. Böyle bir adama ne yaparsınız siz? Ne yaparsınız? En iyimiz, en sabırlımız, hadi en vakarlımız diyelim, artık yapacağımız bellidir, onu ben buradan söylemeyeyim. Ama Efendimizin ne yaptığını gelin görelim. Zeyd İbni San'an anlatıyor. Zaten olayın kahramanı da budur. Bu zat Yahudi bir tüccar ve Yahudi bir alimdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla aralarında bir ticaret olmuş. Allah Resulü vadesi belli bir biçimde ondan bir miktar buğday almış. Vadesi gelince ödeyecek. Bu zat bir gün ashabın birçoklarının oturduğu bir mecliste girer girmez Efendimizin karşısına geçmiş. Ey Muhammed, neden borcunu ödemiyorsun demiştir. Daha Efendimiz sözünün üzerine bir şey söylemeden, zaten siz Abdülmuttalib'in çocukları borç ödemekte böyle tembelsiniz demiş. Allah Resulü'nde hiçbir şey yok. Allah Resulü'nde yok ama sahabede ne olduğunu varın siz hayal edin. Ömer orada hemen kalkmış ayağa. Sen nasıl Allah Resulüne bu sözü söylersin? Ya Resulallah, bırak beni şu adamın dilini keseyim de bir daha sana karşı böyle bir söz söylemesin. Efendimiz de vakar yine olması gereken yerde. Bırak Ömer onu, adam alacağını istiyor. Ya Resulallah, bunun amacı alacak mı alacak değil. Baksana, böyle bir üslupla vadesi gelmemiş bir borç istenir mi? Bırak beni, ben ona bir yapacağımı bilirim. Hayır Ömer'dir. Var falan sahabinin yanına, ona selamımı söyle, onda buğday var. Zeyd'e borcumuzun karşılığında şu kadar buğday versin. 20 sağda 20 ölçekte fazladan versin. Ya Resulallah, bu niye? Sen adamı korkuttun. O 20 ölçekte o korkutmanın karşılığı olsun. Ömer gidiyor ama dizleri titriyor. Sinirden ne yapacağını şaşırmış. Emir Allah Resulü'nden olduğu için gidiyor. Yolun bir yerinde Zeyd diyor ki, kızdın değil mi bana Ömer? Bir tek kelime daha edersen nasıl kızdığımı görürsün. Diyor ki, sabret Ömer, dinleyeceklerimi, söyleyeceklerimi bir dinle. Ben Tevrat'tan son gelecek elçinin vasıflarına ait bir ayet okumuştum. O ayette diyordu ki, son gelecek elçinin hilmi cehline galebe çalmıştır. Cahillerin cehli ancak onun hilmini, müsamahasını arttırır. Ancak onun vakarına vakar katar. Ben sadece bu hareketi onu görmek için yaptım. O ayeti, Tevrat'ın o mesajını Allah Resulü'nün üzerinde doğrulatmak için bu işi yaptım. Sen şahit ol ki ben şehadet ederim ki o Allah'ın Resulü'dür. Ömer bir anda sarılır. Neredeyse Zeyd'in nefesini kesecek kadar bağrına basar. Tekbir sesleri Medine'nin sokaklarında yankılanır. Sonra gelir Efendimiz'e o müjdeyi verir. Bu nedir? Vakar olmasa eğer bu olacak bir şey midir? Allah Resulü böyle bir yerde duruyor. O kendisi bir muallim olarak böyle bir yerde durduğu gibi bize de muallim olmaya aday olanlara da aslında bunu öğütlüyor. Ancak vakarla siz muallim olabileceksiniz diyor. Hafif meşrepli olmakla bu olmaz. Çünkü bu iş temsiliyet isteyen bir iştir. İlim nedir? İlim şu bardağın içerisindeki sudur. Şu bardak nedir? Bardak alimdir. Şu bardak eğer güzel olmazsa, temiz olmazsa, içerisindeki su zemzem dahi olsa kimse bundan bir yudum almaz. Eğer bardak güzel olursa su, ilim zaten güzeldir. Herkes o sudan içmek için birbirleriyle yarışır. İşte vakar aslında alimin o temsil olarak gösterdiği duruşudur. Eğer o varsa içinde konulan ilim, yani elde ettiği ilim de zaten yerini bulacaktır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde der ki, ilmi talim ediniz, öğreniniz, ancak ilimle birlikte vakar ve sekineti de öğreniniz. İlim öğrenmekle yetinmeyiniz, ilimle birlikte vakar ve sekineti de, sükuneti de öğreniniz. Niçin? İlim su da, alim sürahi, alim o suyun kabıdır da onun için. Temsiliyete gölge düşmesin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ısrarla vakarın önemini söyler bize. İşte biz Efendimizin hayatından, muallim olarak Allah Resulü'nün hayatından bunu da öğreniriz. Beşincisi ve sonuncusu bugünkü dersimizde işleyeceğimiz, muallim vakarını tevazu ile dengelemeli, asla kibre kapı açmamalıdır. Eğer vakar tevazu ile dengelenmezse, yani şu kefede vakar, şurada da tevazu olmazsa ne olur? Ortaya kibir çıkar. Kibir de Allah'ın da Resulünün de nefret ettiği bir hastalık, bir haslettir. Niçin? Çünkü kibir şeytani bir haslettir. Rahmani değil. Şeytanı şeytan yapan kibriydi. Hatta şöyle kullanalım o cümleyi. Adem'i Adem yapan, adam yapan tevazusu, şeytanı iblis yapan kibriydi. Daha iyi anlaşıldı değil mi? Adem adam olmayı tevazusuyla kazandı. Topraktan yaratılmıştı. Toprağa karşı boyun eğdi. Allah ne dediyse onu yaptı. Onun ötesini aramadı. Şeytan ne yaptı? Ben niye ona secde edeyim dedi. O topraktan, ben ateşten, ben ondan üstünüm. Ben demeye başlayınca işte Allah'ın sevmediği bir kelimenin sahibi olarak hedefe kendini oturtmuş olur. Ben özelim, ben ayrıcalıklıyım, ben asilim, ben asılım, ben şuyum, ben buyum derse şeytanın yanında, yani hizb-ı şeytanın saflarında yerini alır. Allah da bu şeyden hoşlanmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vakarın zirvesindeydi, doğru. Aynı şekilde tevazuyla da o vakarı dengelemekteydi. Bir yürüyüşü vardı mesela onun. Bakanlar o yürüyüşe hayran olurdu. Bir konuşması vardı mesela. Bakanlar hayran olurdu. Ama hiçbir zaman vakar tevazu dengesinden şaşmazdı. Bakın Enes bin Malik onu bize anlatıyor. Bizimle beraber bir mecliste oturursa eğer, dışarıdan bakanlar içimizden hangisinin Allah Resulü olduğunu eğer tanımıyorlarsa anlamazlardı. Çünkü onun dizleri bizim dizlerimizle aynı sıradaydı diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Ayrıcalıklı bir oturuş yok. Yani ben peygamberim, ben sizin imamınızım, ben sizin liderinizim gibi Bir ayrıcalık Allah Resulü'nün hayatında yok. Oturuşunda bile yok. Hatırlayın hicret yolunu. Hazreti Ebubekir ile Kuba köyünde gözüktükleri zaman Hazreti Ebubekir önde olduğu için Efendimiz'i tanımayan Medineliler öndekini Efendimiz zannettiler. Hazreti Ebubekir'i Efendimiz zannederek onun önüne koştular. Hazreti Ebubekir de o teveccühü görünce o da vakarın zirvesinde, tevazunun zirvesinde bir sıddıktır. Ya başındaki sarığı ya elindeki ağacı Allah Resulüne gölgelik yaptı. İnsanlar anladı ki gölgelenen Allah Resulüdür. Ayrıcalığı fark edilmezdi. Zeyd bin Sabit anlatıyor bize. Biz gençler oturup da Medine'de havadan sudan konuştuğumuzda Allah Resulü de bizim içimize dahil olur, havadan sudan konuşurdu. Böyle. Allah Resulü bu. Min enfusikum, Kur'an bunun için diyor. Sizin içinizden, sizden, sizin nefislerinizden. Bir ayrıcalığı yok ki. Bir ayrıcalığı yok. Kendisini hissettirme, ayrıcalık olarak bir şeyleri gösterme gibi bir şey yok. O küçük adamların işi. Hafif adamlar dışarıdan ağırlık alarak ağırlıklarını hissettirmeye çalışırlar. Ağır adamlar zaten ağırdır. Allah Resulü de ağırların ağırıdır. İşte o vakarla tevazu dengesini böyle kurarak kibre kapı açmama noktasında bize birçok şey söylüyor hayatıyla ve sözleriyle. İki tane hadis söyleyeyim sizlere. Üç tane söyleyeyim. Diyor ki, yaşlı olan genç olandan ilim almaktan utanmasın. Bunu bir gurur meselesi yapmasın. Alim genç, talebe yaşlı. Ne olacak? Akıl yaşta mıdır, başta mıdır? Allah ona gençken ikram etmiş. Sen eğer onda ilim olduğunu biliyorsan yaşına bakmadan onun önünde diz çökmeye kendini aday görmelisin. Yaşa takılmadan, bu işin yaşla alakasının olmadığını bilerek. Efendimizin aslında bu hadisinde dahi tevazu vakarın dengesine ait çok önemli şeyler var. İkinci hadis. Kendisinde olmayanla bilgiçlik taslamak iki kat şeffaf elbise giymek gibidir. Anladınız mı hadisi? Kendisinde bir özellik yok ama onun olmamasına rağmen bir şeyler varmış gibi insanlara bir şeyler satıyor. Elbise giydiğini zannediyor ama giydiği iki kat elbise de şeffaf. Altını gösteriyor. Onun kendinden haberi yok. Bu konuda Allah Resulü'nün söylediği en güzel söz de şudur. Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Kim de kibirlenirse Allah onun burnunu yere sürter. Bu Allah Resulü'nün aslında hayata koyduğu ilkelerden bir tanesidir. Mekke tevazu gösterdiği için Kabe oraya dikildi. Allah Resulü tevazu gösterdiği için Muhammedun Resulullah oldu. Hatırlayın Mescid-i Nebevi'nin arsasının sahibi olan o iki genci, Sehil ile Süheyl, tevazu gösterdikleri için Mescid-i Nebevi onların arsasına kondu. Uzatın gitsin. Büyüklenen, kendini bir şey zanneden, ben diyen, ben varsam başkasına gerek yok diyen, ben varsam iş yürür diyen, ben ayrılırsam her şey yıkılır diyen, her zaman burnu yere sürtülmeye adaydır. Ama ben şuurunu, ben şeyini, beklentisini bir tarafa bırakır da Fatiha'daki gibi biz demeye başlarsa ve o bizim de altını doldurursa, o bizi de ambalajlanmış bir kibir olarak değil gerçekten samimiyet üzere söylerse, o zaman işte Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağması mümkündür. Ebu Derda diyor, bakın Allah Resulü'nün alim sahabilerinden bir tanesi. Üç şey cehalet alametidir. Bir, kibir. 2 lüzumsuz konuşma, 3 kendi yaptığını başkalarını men etme. Kendi yaptığından başkalarını men etme. Ne demek bu? Bu yoruma açık, birkaç şey söylenebilir. Mesela yaptığı bir şeyi başkaları yapmasını istemiyor. Bu cehaletin bir göstergesi. Başka, yapmadığını başkalarından istiyor. Bu cehaletin bir işareti. Başka, kendi yaptığı bir şeyi çok çok çok çok ötede insanlara takdim ederek insanları teşvik etme adına aslında kibre bir kapı açıyor. Bu da başka bir şey. Aslında Ebu Derda'nın söylediği bu şeyler, burada söylediğim ya da söylemediğim birçok şeyden farklı şekillerde yorumlanabilir. Son bir söz söyleyeyim. Mesruk'un, tabiinin büyük imamlarından bir imam o. Allah'tan korkması kişiye ilim olarak, ilmi ile kibirlenmesi de cehalet olarak yeter diyor. Allah'tan korkması kişiye ilim olarak, İlmi ile kibirlenmesi de cehalet olarak yeter diyor. Daha bu güzel sözün arkasından söz söylenir mi? Allah bizleri her türlü kibirden muhafaza etsin inşallah. Bunlar dostlar, ideal bir muallimin şahsiyetini oluşturan 5 anahtardı. Geri kalan 5 anahtarı da bir dahaki derse bırakıyoruz inşallah. Rabbim bizleri de gerçek manada muallimlerden etsin. Muallim olmak demek sadece talebe sahibi olmak demek değildir. Her ana baba da muallimdir. Her abi de muallimdir. Hepimiz birbirimizin hem muallimi hem talebesiyiz. Bunu unutmadan bana söylenmiyor ki diye değil, bu sözler bana söylendi diyerek inşallah dinlemişsinizdir. İnşallah ben de bu sözleri kendi nefsime böyle söylemişimdir. Allah hepimizi istifade edenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.